Івета Андріївна Вербицька просто не любила розводитись про свої невдачі. Вона про них пам'ятала і робила висновки. Іветта вирушила у свій перший похід за здобичу ще у жовтні. Погано уявляла, де і як розшукає дівчину, яка стане Платону подругою, коханкою, нянькою і вірною рабинею до кінця своїх днів. Чогось Ангеліна перед очі. Отаку б, тільки молодшу, сердешну, малоосвічену, нерозпещену, дисципліновану і вірну. Навіть запитала у няньки: «Ангеліночко, ти ж на Поліссі народилася?» «Під Луцьком. Волинь синьоока. Ой, 30 років у рідному селі не була. Може, і нема його вже», – зітхнула. «Оце викинете мене з дому, під парканом помру». «У мене на тебе інші плани», – відрубала хазяйка. На Волинь не поїхала. Далеченько, до Волині. Кілька днів придивлялася до приватних таксі, що купками по всьому місту. Для пошуків їй потрібен був спокійний і зважений водій із надійним авто. На Подолі не шукала. На Подолі Іветту Андріївну Вербицьку знали всі таксисти. Щодня викликала автівку до під'їзду. Деякі обслуговували професорку місяцями. Іветта ж вирішила, що їй потрібен водій, з яким надалі вона не перетинатиметься в повсякденні. Пошуки довели аж до Нивок. І тут Іветта вподобала акуратну синю Шкоду. За кермом – молодий мужчина зі щирою усмішкою. А років 25 оцінила. Приємна зовнішність, усміхнений, одягнений без епатажу. Що ж, цілком пристойний вигляд. А грошей, мабуть, не густо. І це теж непогано. «Їхати треба?» – запитав таксист, коли Іветта підійшла. «Так», – відповіла. «Причому кілька днів чи навіть тижнів поспіль і за межі міста. Як ви дивитеся на роботу з постійним, вдячним і небідним клієнтом?» «Нормально». «Іветта Андріївна Вербицька», – простягнула хлопцю долоню. «Юрко», – обезброїв усмішкою. Іветта кивнула, тут же окреслила умови співпраці. Схожі на купу подарунків до дня народження, що їх кидають горою, не втримати. Заробітна плата плюс добові, плюс амортизаційні витрати на автівку, плюс оплата бензину. «І далеко мандруватимемо?» – запитав Юрко. «А от запитань прошу не ставити. Жодних. Ваша справа – довести мене до місця призначення, почекати і відвести назад». «Домовилися?» – погодився. Наступного ранку Іветта навмання спрямувала Шкоду на Житомирську трасу. До невеличкого села, кілометрів за 100 від столиці. Тицнула в мапу автомобільних доріг сюди. За годину повернули з траси в бік села. По ямах ще 3 кілометри. Нарешті. Юрко зупинив автівку при в'їзді в село. На початку єдиної вулиці запитав: «Тепер куди?» Іветта з подивом пройшлася поглядом по порожній епідемія, мор, вулиці. Куди це вона заїхала? Люди де? Нікого. Навіть магазинчик зачинений. Раптом побачила рух на обмальованій, напівзруйнованій автобусній зупинці. З лавки підвівся дядько років 40. Обтрусив з куртки «Адидас» пилюку і знову розлігся на лавці. «Туди», – вказала на єдину живу душу. А ви, Юрочко, почекаєте біля магазину. За 10 кроків до зупинки Івета Андріївна вже чуяла носом: дядько драматично нетверезий. Тому розмова буде нелегкою. Оскільки інших претендентів на живе спілкування не спостерігалося, вирішила таки обережно розпитати дядька. Ну, як не про потенційну наречену, то хоч про живих людей, щоб уже серед них відшукати тверезу голову і з'ясувати головне. Та все сталося не так, як гадалося. Дядько побачив чужу жінку з положення лежачи. Здивовано поворушив бровами і відважно пробурмотів: «Ти, холєра, можеш собі хоч опудолом прикидатися. Я тебе однаково розкушу». «Доброго дня, молодий чоловіче», – беземоційно мовила Івета. Дядько насупився, підвів голову, спробував навести в мутних очах діафрагму і експозицію одночасно. Не впорався. Зітхнув. «Доведеться вставати». Без оптимізму сів на лавці, потер очі і з прикрістю глянув на Івету. «Скажіть, молодий чоловіче, у вашому селі сільрада є?» якомога доброзичливіше запитала Івета. «Ну, що?» – не зрозуміла. «Що-що?» – заплутався дядько. «Сільрада». «Ну?» Івета шумно видихнула і твердо сказала сама собі: «Так, спокійно». «Я спокійний», – пробурмотів дядько. «Я не вам», – прошепіла Івета. «Вам я поставила просте запитання: у вашому селі сільрада є чи ні?» «Ну?» – здивувався дядько. «Що «ну?» Дебільне ти створіння!» – незворушно холодно процідила Івета. «Ти інші слова, крім налити і випити, розумієш?» Дядько підозріло насупився, знову потер очі, подивився на незнайомку і раптом так різко підскочив, що Івета відсахнулася. «А-а-а!» – закричав, пальцем в Іветту тицнув. «Я тебе впізнав, чурка заїжджа! Це ти минулого літа двох наших дівок підмовила в Туреччині трудитися офіціантками, а дівки шльондрами стали! Обман!» Ухопив Івету за барки, заволав, і от воно, люди з хат повискакували. «Де гроші?» – кричав. «Гроші де, що ти дівкам нашим обіцяла? Гроші давай, а то ми тебе всім селом раком поставимо, відьма ти стара. Влаштуємо тобі цей турецький гамбіт у всі дірки». Добре, що Юрко наспів. Дядька відтягнув, між ним та Іветтою встряв. «Так, командире, тихо, усе нормально. Чого ви руки розпускаєте?» «Ти кого до нас привіз, чортове сім'я?» набундючився дядько. До Івети руками тягнеться. «Це мамка всіх шльондр. Дівок для турецьких борделів шукає. Грошики від тих турків їм обіцяє, а кладе до своєї кишені». Івета зблідла, але не перелякалася. Застигла. Зціпила вуста, презирливо дивилася на п'яничку, на кількох жінок, що поспішали до місця події. А жінки швидко розібралися. Одна, дебела і груба, мовчки розмахнулася і дала дядькові такого ляпаса, що той аж під лавку на зупинці закотився. Друга до Івети підійшла. «Доброго дня, пані, вибачайте Аркашку нашого. Воно у нас пришелепувати, а лікувати грошей нема. Оце й казиться, людей лякає». «Його волання можна вважати образливими та небезглуздими», – холодно відрізала Івета. «Здається, він сплутав мене з якоюсь «А, так-так», – закивали головами жінки. «Було-було. Приїжджала минулим літом до нас одна молодичка, та на вас зовсім не схожа. А ви до нас із чим? Когось шукаєте?» «Сільраду питала», – вигукнув з-під лавки ображений Аркашка. «Та сільрада не працює. Голова на море поїхав, до Туреччини», – заторохтіли жінки одна перед одною. «А у вас що за справа до нього? Ви часом не з управління соціального захисту?» «Ні», – холодно відповіла Івета. «У мене особиста справа до голови. А коли він? Та за тиждень. А ви що хотіли?» От і навіть чепися, такі цікаві. Івета стримано перепросила, заспішила до автівки. «За тиждень повернемося?» – запитав Юрко. «На цей смітник? Ні». Таксист здивувався та промовчав. До наступної подорожі Івета підготувалася більш ретельно. Для початку визначила напрямок руху. Ну, наприклад, Чернігівська область. Далі список сільських рад. Є. Прізвище, ім'я та по батькові голів. Є. Перелік багатодітних родин, що мають отримувати допомогу на дітей. Є. Залишалося небагато. Вибрати кілька сіл для наступної атаки. А далі за схемою. Душевне спілкування з головою щодо проблем багатодітних сімей, бо наречену найманку треба шукати серед багатодітних, була впевнена Івета. Наступний крок – відвідання сімей, де є дівчатка відповідного віку, щоб уже на власні очі переконатися – не потвора, не дурнувата, без пихи та вибриків. І тільки після того, як якась із потенційних претенденток здасться Іветті саме тією, починати торги. Спочатку з батьками, потім із дівчиною. За останній пункт програми Івета не переживала. Їй би дівчину відшукати, а затягти її до квартири на Подолі – не проблема. «Івета Андріївна, вибачте, обіцяв без питань, але так цікаво», – сказав Юрко під час одного з хронічних блукань чернігівськими селами. «Ви дитину шукаєте для всиновлення?» «Ні, Юрочко, я представляю міжнародний благодійний фонд, який дав грант. Кошти для дівчаток із багатодітних сімей». І оком не змигнула. «Так ми вже ж тих дівчат цілу купу передивилися». «Хо, якби ж усе було так просто». «У фонді іноземні благодійники та спонсори. Вони висувають свої вимоги як до претенденток на грант, так і до їхніх сімей». Довірливий таксист усміхнувся. «А я знав, що ви не власним коштом катаєтеся. Фонд оплачує пошуки». «Ваша правда». «От і добре, а то мене совість замучила. Дивлюся на вас і думаю, ну що ж я за людина? Хіба це нормально? Івета Андріївна шляхетну справу робить. Заради нужденних по тих селах їздить, а я з неї гроші витягую». «Ну, хай ваша совість заспокоїться, Юрочко. Я дуже задоволена нашою співпрацею. І гроші ви відробляєте чесно». «Дякую», – усміхнувся. Не втримався. «І багато грошей іноземці нашим дівчатам дали?» «Не знаю. Моя справа – вчасно надати список претенденток на грант з обґрунтуванням». «Так той грант для багатьох, не для однієї?» «Звичайно, проєкт дуже масштабний. Хто б це заради однієї?» Ну, масштаби і справді зашкалювали. Гроші вилітали, наче Івета по чернігівських селах бананові плантації закладала. Не заради однієї, заради єдиного хлопчика свого. От уже, здається, все прорахувала. зметикувала, як у ті сім'ї багатодітні пролізти, вимогливим поглядом обмацати кожну дівчинку, а перепон не меншало. Певно, у голів сільрад була своя пошта, бо тепер уже і Ветті не доводилося розшукувати сільських церків. Чутки про неймовірний грант і вибагливу пані бігли попереду. У кожному наступному селі на неї вже чекали. Ледь не всі мешканці збігалися з хлібом сіллю. «Ну, врешті ви приїхали, а ми оце виглядаємо та молимося, щоб ви до нас, а не в сусідню Петрівку. У Петрівці всього через край, а нам допомога ой же й потрібна. Нам газу би. Проєкт оплатили, на більше не вистачило. Фельдшеру тиньк на голову сиплеться, от-от дах завалиться. Місток через річку на трьох цурпалках гойдається. Асфальту зроду не бачили. Із земельними паями біда». А потім в один голос: «Ви тут про наші біди не слухайте, нащо воно вам? Просто дайте грошей, багато, а ми тут самі розберемося». Івета ледь стримувала лють, пояснювала: вона тим грошам міфічним не хазяїн. Грант, певна програма, конкретні вимоги. А чи можна відвідати багатодітні сім'ї? «Пані, я людина проста. Кажу прямо, 10 тисяч доларів мені, готівкою. І я вам добру сотню тих дівок вишикую. Під ваші вимоги і стандарти. Як місцевих не вистачить, сусідніми селами проїдуся. Вам навіть не доведеться по хатах бігати. А далі робіть із ними що завгодно», – озвучив один із сільських голів консолідовану позицію всіх своїх колег. «Я повинна заплатити вам за те, щоб ви не заважали мені допомогти багатодітним родинам?» – холодно констатувала Івета. Сільський голова кивнув, зухвало пояснив: «Владу треба поважати, шановна пані. Без влади ви кілометра не проїдете. Дороги тут у нас погані для приїжджих». План, що так старанно підготувала Івета, реальні люди розгризли вправніше, ніж міль вовну. За місяць хазяї чернігівських сіл уже знали номер її мобільного, нахабно телефонували посеред ночі, випитували, коли вона врешті навідається в те чи інше село. Ще за місяць їй телефонували уже з усієї України. Меланоми, трагічні опіки, отруєння, рак кісток, пухлини різної етіології. Люди плакали у слухавку. «Спасіння нема, нема! Нікому не потрібні, нікому! Оце на вас остання надія, рятуйте, молимо!» Івета розлютилася не на жарт. Поміняла номер мобільного. «Чого я досягла? Того, чого ждала найменше? Розголосу? Треба зупинитися, охолонути і ще раз усе спокійно обдумати», – вирішила. Однаково Юрочка реанімує Шкоду після останньої мандрівки. Голова сільради виявився людиною слова. А час не зупинявся. Осінь скрутилася від холоду, побігла геть. Зима крижані перспективи малює, а ляльки для сина нема. Івета заходила до Платонової кімнати, сідала на край ліжка, дивилася на сон сина. «Диво ти моє неймовірне», – шепотіла ніжно. «Хлопчику мій милий, я знайду її». Слова не мали значення, і без слів кожен віддих присвячувала йому. Вона тільки посидить біля сина, тільки набереться від нього сили рухатись далі, тільки перепочине трохи, послухає його голос. Скоро вечеря? Як же Івета любила час вечері? Вони з Платоном сідали за стіл у вітальні. Вітальню наповнювали англінина метушня, запахи. Вони каламутили простір, мертву стоячу воду. У повітрі з'являлися вихори й тіні, колихалися портьєри. Навіть коштовна люстра починала блимати. Життя. Справжнє живе життя. Нянька шаруділа посудом, дзвеніла чашками, виставляла глибокі керамічні миски, печеня, салатик. У пласкому тарелі під кришкою «Що?» «Так рибку ж засмажила, фосфор, а тут ще сир домашній, сметанка, печива напекла», – не замовкала нянька. Івета завжди починала першою. Клала в тарілку ложку салату, усміхалася синові. «Упевнена, Платоне, зараз ти повідаєш мені щось нове і неймовірне». Платон кивав. Їв неспішно, так само неспішно приголомшував Іветту. «От пишуть, озонові дірки згублять землю». Україна підписала Віденську конвенцію 1985 року, Монреальський протокол 1989. Чому ж вона продає свої квоти на викиди іншим державам? Це ж те саме, що дарувати зброю вбивці. А сніг на вулицях посипають сіллю. Квіти зникнуть, дерева всихатимуть. А якщо співають «Несе Галя воду, коромисло гнеться», а за нею Іванко як барвіно к'ється, то Галі краще того Іванка позбутися, бо не може вона сподіватися щирої любові, якщо хлопець спокійно спостерігає, як дівчина з тим коромислом пупа рве. «Твоя правда», – шепотіла Іветта. Серце краялося. «Як збагнути?» Блискавичні аналітичні здібності, світла голова, усе розуміє про світ, та тільки за умови, що існує паралельно з ним. Будь-яке зіткнення з реальністю – шок, примітивні реакції, дитяча довірливість і повна відсутність аналізу подій. Івета все життя присвятила розгадці цієї таємниці – перепробувала безліч методів лікування, та від її життя лишилося саме шмаття, а вона ні на крок не наблизилася до розуміння Платонового внутрішнього світу. Задумалася. «Мамо», – почула голос сина, – «ти знаєш таке слово «віварій»?» «Ні, синку». «Аліда знає», – похвалився Платон. «Я їй роз'яснив». Іветта напружилася. «Лідочка приходила». Платон задумливо насупився, відкинув волосся з очей. «Ні». Іветта здивовано вигнула брову. Завмерла. Платон усміхнувся. «Ліда тепер мені в віснах являється. Ми розмовляємо». Іветта полегшено видихнула. «Платон брехати не вміє», – подумала. «Лідочка не наважилася б. Характер не той. Уся в Петра Григоровича. Така ж непрактична у звичайних справах і надто емоційна». «І про що ви розмовляєте?» Платон знизав плечима. «Про різне. Ліда каже, що та остання лялька ніколи не повернеться. А вона була кращою за інших. Вона була теплою. Це приємно». Іветта Андріївна так стиснула виделку, що аж пальці посиніли. Лідочка має рацію, та лише наполовину, синку, мовила обережно. Та остання лялька трохи зіпсувалася, та до тебе їде інша, краща, і назавжди. Добре, погодився, запитав, ти завтра будеш удома, мамо? Ні, Платоне, якомога тепліше, відповіла Івета. У мене термінова справа, та я не забарюся. Їхати, негайно повертатися до пошуків, било у скроні. Куди? Розгубленість розпорошувала сили. Зима ускладнила і без того непрості мандри. Перш за все, Іветта викинула списки сільрад і їхніх очільників. Дармоїди. Подумки викреслила чернігівські села. Туди ні ногою. На південь. Подалі від великих міст і центральних магістралей. У глишину, де й досі варять карамельки з цукру на вогні. Зі звичайного борошна місять 33 різні страви, не враховуючи хліба і пасок. Картоплю смажать на смальці, а кукурудзу гризуть із качана, а не виловлюють із консервів. Версія про грант від благодійного фонду дискредитована. Нову вигадати. Яку? Треба щось майже неймовірне. Люди легше ведуться на рядки з казок. Якщо вже змінювати версію мандрів, то й водія. Іветта пригадала Юрка. Не хотілося б. Вихід підказав сам таксист. Іветто Андріївно, не можна місцевим начальникам казати про суть справи, сказав раз, коли під'їхав до Іветтиного дому на реанімованій Шкоді. Машину доб'ють, грошей вимагатимуть. У мене товариш живе під Уманню. Давайте я з ним переговорю. Він тепер безробітний, за невеликі гроші радо об'їздить навколишні села. Про грант казати не можна. Коли вони чують про гроші, скаженіють, нагадала Іветта. Задумалася. Може соцопитування? Сказала і вразилася. Як вона раніше не здогадалася? Ну, звичайно ж, соцопитування. Певний фонд соцдосліджень з'ясовує рівень здоров'я, освіченості і перспектив дітей з багатодітних родин. Вона радо складе анкету. Там будуть тільки ті запитання, які цікавлять Іветту. Хай Юрчин знайомий проїдеться. Вона заплатить. Вихід. Чудовий вихід. Бо її вже верне від тих нетрів. За тиждень до Нового року прискіпливо вивчила з 20 заповнених анкет. Серце співало. Тут було все. І рік народження, а Іветта наказала опитувати тільки дівчат віком від 16 до 19 років. І стан здоров'я, враховуючи хронічні захворювання і психічні відхилення, успішність у навчанні, захоплення, мрії – усе, аби скласти уявний портрет жертви. Іветта відбракувала амбітних відмінниць, хронічно хворих і надто замріяних. Перечитала анкети решти 7 осіб і спочатку вирішила обмацати 2 17-річних дівчат із села Петрівка. По-перше, їй подобалися їхні анкети – по-друге, ці дві жили в одному селі, а значить, за одну поїздку Івета могла б оцінити обох претенденток. По-третє, одну з них звали Ангеліною. І це здалося Іветті добрим знаком. Після 3 місяців поневірянь 200 кілометрів до Петрівки здавалися легкою прогулянкою, а сама ціль – близькою, як власний пульс. Виїхали вдосвіта. Іветта прихопила термос із гарячим чаєм, бутерброди і домашнє печиво на двох. Юрко все прислухався до бурмотіння двигуна. Мабуть, під час їхніх осінніх мандрів через вперте небажання Івети Андріївни відкривати гаманець дотепні чернігівці залили в бензобак щось неїстівне і вороже для ДВЗ, бо навіть після СТО всіх промивок і чисток двигун працював якось непевно. Кілометри не долалися, насувалися. Ковським шляхом, раптовими нападами заметілі, несподіваною ниткою роздільної смуги, що іноді виникала посеред дороги завдяки вітру. Він змітав сніг, дозволяв хіба що мить орієнтуватися на білий пунктир, знову кидав жменю снігу, і дорогу від засніженого безкраю довкола вже й не відрізнити. Опівдні, коли шукачі не здолали й половини шляху, зимове сонце посміялося, блимнуло тільки раз і хутко закуталося в білі хутряні хмари.